cały dzień. Samsung Galaxy Note 9. Mega moc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 sierpnia. Marcin Ługawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Egzaminator nie przyznaje się do winy i wyjaśnia okoliczności tragedii, do której doszło na przejeździe kolejowym w Małopolsce. 26 komitetów wyborczych zarejestrowanych przez PKW przed jesiennymi wyborami samorządowymi. Dywizjon 303, historia prawdziwa, już po premierze. Film o polskich pilotach od piątku będzie w kinach. Są nowe ustalenia w sprawie tragicznego wypadku na przejeździe kolejowym w gminie Szaflary w Małopolsce. Podczas egzaminu na prawo jazdy zginęła 18-letnia kobieta. Samochód, który prowadziła, uderzył pociąg. 62-letni egzaminator wysiadł z auta tuż przed wypadkiem. Nic mu się nie stało. Prokuratura postawiła mu zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ze skutkiem śmiertelnym. Czego dowiedzieli się śledczy o tym Paweł Pawlica? Śledczy twierdzą, że 62-letni egzaminator nie zachował się odpowiednio w czasie, gdy młoda kobieta wjeżdżała na niestrzeżony przejazd kolejowy. Takie wnioski zostały wyciągnięte po wstępnej analizie zapisu z kamer wideo w samochodzie, mówi prokurator rejonowy w Nowym Targu Józef Palenik. Prokurator doszedł do wniosku, że tutaj nie dochował określonych wymogów związanych z taką jazdą egzaminacyjną i w sposób nieumyślny doprowadził do tego zdarzenia. Egzaminatorowi grozi do 8 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutów i składał wyjaśnienia. Tłumaczył, że egzaminująca nie zatrzymała się przy znaku stop przed przejazdem, ale praktyką w takim przypadku jest to, że egzaminator zatrzymuje samochód dopiero po przejechaniu przez tory. Pojazd, jak stwierdził, zgasł z niewyjaśnionych przyczyn. Nie udało się go odpalić i wysiadł z auta, aby podjąć próbę przepchania go przez tory. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A nie wiadomo jeszcze, czy prokuratura będzie wnioskować o aresztowanie egzaminatora. Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała 26 komitetów wyborczych. Odmówiła rejestracji jednemu, dwa zostały wezwane do usunięcia wad. Termin na zgłaszanie komitetów przed jesiennymi wyborami minął. W całej Polsce komisarze wyborcze zarejestrowali prawie 9 tysięcy komitetów wyborczych. O tym, jaki będzie następny krok, informuje szef PKW. Teraz będą się tworzyły komisje terytorialne, będą się tworzyły komisje obwodowe. My przygotowujemy się do wydania wytycznych dla komisji terytorialnych i komisji obwodowych. Również będzie poruszana kwestia sposobu głosowania. Chcemy też tutaj jakieś wytyczne przedstawić dla komisji. Wojciech Hermeliński zapowiedział też, że wyborcy będą głosować na pojedynczej wielkoformatowej karcie, tak zwanej płachcie. Karty będą mniejsze, one będą miały rozmiar od A4 do A2, więc to nie są już takie wielkie jak pierwotnie przewidywana A0, która była naprawdę ogromną płachtą. Dużo wygodniej będzie tutaj wyborcom stawiać znaki głosując. Dla komisji będzie to też ułatwienie i przyspieszy postępowanie, bo nie będzie potrzeby kartkować książeczki. Książeczka do głosowania będzie tylko wtedy, kiedy komitetów wyborczych na liście będzie więcej niż 20. 21 października pierwsza tura wyborów samorządowych, druga 4 listopada. Dywizjon 303, historia prawdziwa. Premiera była wczoraj w Warszawie. Film powstał na podstawie kultowej książki Alcarego Fiedlera. Pokazuje losy polskich pilotów, którzy początkowo niedoceniani i wyśmiewani stają się legendą w ramach Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii. Tworzą elitarną jednostkę, która nie miała sobie równych. Reżyser Denis Delić wyjaśniał, że zrobił ten film, by ukazać niezwykłych bohaterów. Niezwykły z powodu znakomitego szkolenictwa, upartości i chęci walki. Oni są przekorni, żołnierzami są fantastycznymi. Piotr Adamczyk wcielił się w postać jednego z dowódców dywizjonu, Witolda Urbanowicza. To była przygoda, ale także i takie poczucie odpowiedzialności, bo mam świadomość tego, że wzięliśmy się za temat niezwykle oczekiwany, no bo przecież ten mit dywizjonu 303. Polskim pilotom przypisuje się zestrzelenie ponad 120 niemieckich samolotów. To wynik, jakiego nie udało się osiągnąć żadnemu innemu powietrznemu dywizjonowi. Na premierze był Witold Banecha, film wchodzi do kin w piątek. W zachodnim Londynie zakończył się festiwal Notting Hill. To jest druga taka uliczna impreza pod względem wielkości po Rio de Janeiro. Wśród bawiących się był Adam Dąbrowski. Na brak barw w zachodnim Londynie nie można było narzekać. W Londynie potrzeba więcej zabawy, to miasto jest depresyjne, ta pogoda, ta szarość, ten beton. Mamy szansę, by dodać temu wszystkiemu kolorów. Dźwięki też różnorodne. To grupa oparta na muzykach z Burkina Faso i Lublina. To nie są tylko bębny, to jest także taniec, to jest śpiew. Wiesz, że w Afryce było ciężko o papier, cała kultura jest opowiedziana w rytmach. Ale tak jak rok temu, był też czas powagi i ciszy. Uczestnicy kolorowego pochodu mogli dojrzeć górujący nad okolicą szkielet Grenfellcałe, zasłonięty dziś płachtą z zielonym sercem. Uczestnicy festiwalu oddali ofiarom cześć. Minuta ciszy, a potem owacje i okrzyk. Okrzyk pamięci i solidarności. 1, 2, 3! Dla Polskiego Radia z Notting Hill, Adam Dąbrowski. Do tragicznego pożaru w wieżowce Grenfell Tower doszło rok temu. Zginęło ponad 70 osób. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 8.30. Sport, Jan Kałucki. Zagłębie Sosnowiec zremisowało ze Śląskiem Wrocław 3-3 w meczu kończącym szóstą kolejkę piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Dla ekipy z Sosnowca dwa gole strzelił Wamara Sanogo, a jednego Żarko Udowicić. Natomiast dla Śląska dwa gole strzelił Marcin Robak, a jednego Farszat Ahmad Zadach. Żarko Udowicić cieszył się, że jego koledzy podnieśli się w trudnym momencie i ostatecznie udało się wyszarpać punkt. Zagłębie po pierwszej połowie przegrywało już 0-2. Musimy być zadowoleni, bo w Ekstraklasie wrócicie o 2-0 z takim przeciwnikiem jak Śląsk Wrocław i jak dalej, szczególnie w tej pierwszej połowie. Myślę, że zadowoleni, bo lepiej z jednym punktami i grać dalej, trenować, walczyć niż przegrać mecz. Po sześciu kolejkach na czele tabeli jest Lechia Gdańsk, która jako jedyna jeszcze nie przegrała. Drugi jest Lech Poznań, trzecia Jagiellonia Białystok. Śląsk jest 10, Zagłębie Sosnowiec 14. Tymczasem w wielkoszlemowym US Open nie ma już ani jednej polskiej tenisistki. Agnieszka Radwańska przegrała z Niemką Tatianą Marią 3-6, 3-6. Natomiast Magda Linet nie dała rady Serenie Williams. Przegrała 4-6, 0-6. Z turniejem pożegnała się też rozstawiona z numerem pierwszym Simona Halep. Rumunka sensacyjnie przegrała z Estonką Kają Kanepi 2-6, 4-6, a w turnieju mężczyzn do drugiej rundy awansowali m.in. Szwajcar Stan Wawrinka, Kanadyjczyk Milos Raonic, Brytyjczyk Andy Murray i Hiszpan Rafael Nadal. Ten ostatni wygrał po tym, jak jego rodak David Ferrer skreczował. Na nowojorskich kortach jest jeszcze Hubert Hurkacz, który dziś koło godziny 17 zmierzy się z Włochem Stefano Tavaglią. I na koniec Liga NBA, bo sportowo karierę zakończył Manu Ginobili. Argentyński koszykarz 4 razy sięgał po mistrzostwo ligi z San Antonio Spurs. Dodatkowo Ginobili w 2004 roku zdobył złoty medal Igrzysk Olimpijskich. W mediach społecznościowych ludzie dziękują Ginobiliemu za grę na parkiecie, między innymi były zawodnik Chicago Bulls Scottie Pippen i były piłkarz reprezentacji Argentyny Diego Armando Maradona. Będzie pogodnie. Na zachodzie kraju, w pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Na Suwalszczyźnie możliwe burze. Wiatr południowy i zachodni słaby i umiarkowany. W czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. A jeśli chodzi o temperaturę, to od 19 stopni w Suwałkach, 20 w Koszalinie, Trójmieście, Olsztynie i Augustowie, 21 w Warszawie, Łodzi, Pile, Siedlcach i Kielcach, 22 w Szczecinie, Toruniu, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie, do 23 stopni w Poznaniu, we Wrocławiu i w Szklarskiej Porębie. No to jeszcze pies. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, a z tym pieskiem to do weterynarza czy do serwisu? Czuwaj. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Piękno wymaga troski. W trosce o ciebie w drogeriach Hebe wybrane podkłady i produkty do demakijażu aż 40% taniej. Tylko do 29 sierpnia. Sprawdź na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Marian, czemu masz takie duże oczy? Żeby cię lepiej widzieć, bo jak to duże? No popatrz w lustro. O rany, faktycznie, wielkie takie to. To co teraz zrobimy? Chyba trzeba będzie kupić większy telewizor. No jak, za ile? 1000 złotych taniej, mój ty wilku. Teraz w Media Expert telewizory smart z dużymi ekranami, taniej nawet o 1000 złotych. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia ci radość. Kup na przykład mięso milone z szynki XXL marki Rzeźnik, tylko 6,99 za 800 gramów. Oraz czekoladę Finker z całymi orzechami, 3 w cenie 2, czyli 2,65 za opakowanie 100 gramów przy zakupie 3 opakowań. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Kłaniam się, dzień dobry. Czy jest oficjalne potwierdzenie ze strony amerykańskiej terminu wizyty prezydenta w Białym Domu? Jeszcze nie ma, ale będzie. Kiedy będzie? No lada moment, w najbliższych dniach, może nawet jeszcze dzisiaj, bo rozmowy są zakończone, jeśli chodzi o przygotowania tej wizyty. Jedno, co mogę powiedzieć teraz, to mówimy o wizycie oficjalnej polskiej pary prezydenckiej w Waszyngtonie. Zatem nie mówimy wyłącznie o tym, jak się mówi w skrócie o spotkaniu Duda-Trump, mówiąc w takim skrócie. Mówimy po prostu o oficjalnej wizycie polskiej pary prezydenckiej w Waszyngtonie. Co to znaczy? Jaki będzie program tej wizyty? To wszystko zostanie ogłoszone po tym, jak strona zapraszająca ten program poda, ale jak powiedziałem, będzie to rzeczywiście pierwsza w tej kadencji prezydenta Trumpa i prezydenta Dudy oficjalna wizyta polskiej pary prezydenckiej w Białym Domu. Więc ona także obejmuje spotkanie pierwszych dam. termin prawdopodobny to jest druga połowa września i to się już dzisiaj wyjaśni. Powinno, jak mówię, dzisiaj lub w najbliższych dniach powinny być oficjalne potwierdzenie zakończenia tych rozmów. Ja też udaję się do Waszyngtonu na pogrzeb senatora McCaina w imieniu pana prezydenta. Więc będzie też okazja do tego, żeby dalsze konsultacje w sprawie tej wizyty prowadzić na miejscu. W każdym razie tu się już nic złego nie wydarzy. Jeśli chodzi o tę wizytę, można ją traktować jako coś pewnego. Bardziej niż podpisanie listu intencyjnego. I to nie jest złośliwość w sprawie fregat australijskich. Ja mogę z całą pewnością mówić o tym, za co odpowiadam ja, pracując dla pana prezydenta, i gdyby to było nasze zaproszenie, mógłbym mówić o tym z całą pewnością, ponieważ jest to zaproszenie dla nas, a jak wiadomo, też kalendarz polityczny jest bardzo dynamiczny. Pan prezydent Trump nie takie rzeczy przesuwał lub zmieniał, więc dopóki to nie będzie oficjalne potwierdzenie ze strony amerykańskiej, ja zawsze zachowuję ten margines, mówiąc o tym, że druga połowa września to jest pierwszy możliwy termin tego spotkania. Natomiast mogę potwierdzić, że od samego początku rozmawialiśmy ze stroną amerykańską o oficjalnej wizycie polskiej pary prezydenckiej w Waszyngtonie. A jakie są marzenia, życzenia, czy też plany związane z tą wizytą ze strony polskiej? Chcielibyśmy, żeby ta wizyta nie tylko potwierdziła realizację ustaleń, które zapadły rok temu w Warszawie, ale także, żeby w czasie jej podjęto decyzję o dalszych formach tego strategicznego partnerstwa Polski i USA, bo dzisiaj w tym świecie, który się wyłania, jest bardzo dynamiczny, międzynarodowy, to ten sojusz polsko-amerykański zdaje się być dla Polski kluczem dla naszego bezpieczeństwa. A jakie mogą być te dalsze formy? Co się za tym kryje, co pan powiedział przed chwilą? Współpraca polityczna, współpraca wojskowa, w tym rozbudowa form obecności amerykańskiej w Polsce, amerykańskich wojsk w Polsce jako gwarancji naszego bezpieczeństwa, sojuszniczej gwarancji naszego bezpieczeństwa. Współpraca gospodarcza, większe inwestycje amerykańskie w Polsce, nowe sektory gospodarki, które powinny być włączone do tego partnerstwa gospodarczego Polski i USA. Rozumiem, że z prezydentem pojedzie delegacja rządowa. Będą ministrowie, tak? Bo jeżeli są sprawy gospodarcze, to pewnie i ministrowie pojadą. Tak, no to kolejnym etapem przygotowań po przyjęciu formy spotkania, czyli wizyty oficjalnej, po ustaleniu terminu, jest ustalanie jej dokładnego przebiegu, w tym także tak zwanych formatów, jeśli chodzi o rozmowy, bo będą rozmowy i w cztery oczy prezydentów, będzie też rozmowa delegacji, i wtedy składy muszą być ekwiwalentne, więc oczywiście jest tak, że pan prezydent zaprosi na tę wizytę także przedstawicieli rządu, bo to jest standardowa formuła, którą pan prezydent stosuje w tych przypadkach. Minister obrony pojedzie? Jeśli będzie taka wola i będzie też, jak powiedziałem, ekwiwalentność protokolarna, czyli po drugiej stronie też będzie rozmówca, to myślę, że powinien przynajmniej jechać, przynajmniej dwóch ministrów pan prezydent na pewno zaprosi, czyli ministra spraw zagranicznych i ministra obrony narodowej. A jest o czym rozmawiać, jeśli chodzi o obronność? Jest oczywiście, dlatego że te możliwości rozwoju współpracy obustronnie korzystnej są duże, a jak powiedziałem, tutaj ten sojusz polsko-amerykański, a także obecność amerykańska w Polsce jest dzisiaj filarem polskiego bezpieczeństwa w wymiarze sojuszniczym. A czy podczas tej wizyty, wiem, że to zależy od strony amerykańskiej w dużej mierze, ale czy spodziewają się państwo, że będzie jakiś akcent związany ze stuleciem niepodległości Polski? Pytam o to dlatego, że były takie rozważania wiosną, kiedy to prezydenci Pribałtyki tak zwanej tam też w pewnym sensie świętowali niepodległość w Waszyngtonie z prezydentem Trumpem. Po pierwsze, pamiętajmy, że stulecie pan prezydent chciał zawsze obchodzić przede wszystkim z Polakami na całym świecie. W tym roku już w Chicago było to wielkie spotkanie Polaków, Polonii amerykańskiej z prezydentem i to były główne obchody stulecia niepodległości na kontynencie amerykańskim z prezydentem Andrzejem Dudą. To było Chicago w tym roku, tak to zostało zaplanowane. Ale oczywiście jest także kontekst stulecia niepodległości będzie także podniesiony przy rozmowie dwóch prezydentów i w kontekście tej rozmowy dwóch prezydentów, ale to też nie jest ostatnia wizyta prezydenta w Stanach w tym roku, bo niedługo znowu jest także posiedzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych, Zgromadzenie Ogólne. Pewnie to się wszystko będzie ze sobą wiązało. A wtedy także będzie kolejna możliwość tego, żeby to stulecie nasze podkreślać i w Waszyngtonie, i w Nowym Jorku. A propos stulecia w Polsce, czy na kulminację obchodów tutaj u nas zostały zaproszone głowy państw i są szanse, że jeśli zostały zaproszone... No my mamy ten rok szczególny z kilku powodów. Po pierwsze, mieliśmy już jedną dużą międzynarodową imprezę, spotkanie międzynarodowe, trudno nazwać to imprezą, spotkanie międzynarodowe w Warszawie, czyli spotkanie prezydentów wschodniej flanki naszego regionu. Ci prezydenci przybyli do Warszawy nie tylko na obrady tego tak zwanej bukareszteńskiej dziewiątki, ale także w drugiej połowie swojego tego spotkania były obchody polskiej stulecia niepodległości, koncert w Łazienkach. I ta sala niepodległości, która będzie w Belwederze organizowana z darami od prezydentów krajów regionu, więc takie obchody międzynarodowe już w pierwszej fazie były. Pamiętajmy także, że pod koniec roku będziemy mieli w Polsce duże spotkanie związane z kolei z konferencją klimatyczną, gdzie także głowy państw będą obchodziły razem z nami stulecie niepodległości, bo oprócz konferencji klimatycznej będzie także międzynarodowe obchody stulecia niepodległości wtedy zorganizowane. A zapowiadam, że nie mogę tego jeszcze dzisiaj ogłosić, będą zaskakujące obecności. Liczne atrakcje? Zaskakujące obecności. Zaskakujące obecności. Tak. Mamy sygnały o tym, że niektóre delegacje po wszystkie państwa ONZ wysyłają delegacje na ten COP. Mogą przewodniczyć ludzie, których dzisiaj nie spodziewamy się, że do Polski by przyjechali. Więc to będzie rzeczywiście bardzo ciekawe międzynarodowe grono gości. Jakiś rąbek tajemnicy? Nie, bo to oczywiście... jest do uchylenia? Jak powiedziałem... Pan bardzo intrygująco o tym powiedział, że nie spodziewamy się, czy jacyś, nie wiem, skłóceni z Polską, że... A przynajmniej tacy, którzy często do Polski nie przyjeżdżają. To będą na pewno... Będzie bardzo dużo pierwszych wizyt w historii w Polsce krajów, które są... nieczęstymi gośćmi w naszym kraju, więc to będą też bardzo ciekawe obchody w związku z stulecia w bardzo szerokim gronie państw całego świata. Natomiast 11 listopada, pamiętajmy, że to jest święto, nasze święto niepodległości jest także międzynarodowym dniem zakończenia I wojny światowej, więc uroczystości będą w całej Europie, stąd akurat na 11 listopada będziemy obchodzić pewnie tutaj w gronie własnym, jak to się mówi. Kiedy najbliższy szczyt Trójmorza z udziałem Niemiec, panie ministrze? Jeśli wszystkie państwa się zgodzą, a taki jest sygnał, że raczej ta zgoda będzie, to zaprosimy Niemcy jako kraj partnerski, tak jak USA, już na najbliższe posiedzenie Trójmorza we wrześniu. Tam też będzie przewodniczący Komisji Europejskiej, to już potwierdził Jean-Claude Juncker obecność, więc będzie przedstawiciel wysoki Niemiec, będzie wysoki przedstawiciel USA, będzie przewodniczący Komisji Europejskiej. Trójmorze zyskuje partnerów, bo to chodzi o to, że sama inicjatywa zostaje... A są jeszcze inne akcesy? Są różne zainteresowania na forum z kolei tym gospodarczym. Będą też kraje Bałkanu, będzie Ukraina, będzie Mołdawia, będzie Gruzja, więc to Trójmorze obudowuje się partnerami. Chodzi o to, że my nie rozbudowujemy składu członkowskiego, bo on musi zostać w składzie pierwotnym, dlatego że dla spójności inicjatywy ona musi pozostać w składzie członkowskim oryginalnym, natomiast ono obudowuje się krajami partnerskimi. To jest dobra informacja, bo to oznacza, że ona się utrwala. Jako inicjatywa Trójmorze zaczyna być coraz bardziej poważna. Wszyscy ci, którzy w Polsce nie zająć się w ogóle na rzeczy, krytykowali tę inicjatywę, no chyba teraz będą musieli przeprosić, ale no nie sądzę. A po co Niemcom Trójmorze, panie ministrze? To proszę pytać Niemiec. Ale jak pan myśli? No, Niemcy miały od samego początku do Trójmorza bardzo sceptyczny stosunek. Jak widać, mając nadzieję, że to jest efemeryda, że to jest tymczasowy projekt. Teraz okazało się, że on jest projektem trwałym i krzepnie, dlatego że w obecności pana prezydenta będzie podpisana zarówno umowa o powołaniu Funduszu Trójmorza we wrześniu i ta decyzja o wyborze projektów kluczowych Trójmorza. Więc dzisiaj, jak widać, Niemcy też zmieniły optykę patrzenia na Trójmorze i że to, co do tej pory było dla nich rzeczą, która nie wywołała entuzjazmu, dzisiaj jest na tyle poważne, że lepiej być włączonym niż być na zewnątrz. Proszę powiedzieć, panie ministrze, szczerze, jak to było z tymi fregatami australijskimi. Bo pan powiedział, wyraził taką nadzieję, że będzie podpisany list intencyjny w czasie wizyty australijskiej prezydenta Andrzeja Dudy. To było 10 sierpnia. No i później okazało się, że nie ma decyzji rządu i do niczego takiego nie dojdzie. Czy państwo się nie zrozumieli? Czy kancelaria prezydenta wyszła przed szereg? Nie, bo dokładnie tak jak mówiliśmy. Te rozmowy prowadził rząd, prowadził Ministerstwo Obrony Narodowej. I prezydencka wizyta w Australii była dobrą okazją do tego, żeby podnieść rangę samej umowy, bo ona miała towarzyszyć. Tak? To było autonomiczne działanie polskiego rządu z rządem australijskim. Zawsze jest tak, że wizyta prezydenta daje szansę na to, żeby podwyższyć rangę tego typu umowy. Jeśli rząd nie dokończył swoich prac w tej sprawie... Ale to pospieszył się pan, zapowiadając... Zgodnie z tym, co powiedziałem, liczyliśmy na to, że rząd skorzysta z okazji, jaką była wizyta pana prezydenta, żeby podnieść rangę umowy wojskowej z Australią. Jeśli w gronie rządu nie doszło do ostatecznego ustalenia tej umowy i w relacjach między rządem Polski a rządem Australii nie doszło do ostatecznego domknięcia tych umów, no to oczywiście ten punkt z programu wypadł, ale to jest... Ale było jakieś rozczarowanie ze strony Australijczyków? Ponieważ komunikat, który minister Błaszczak przywiózł do Australii, był taki, że chcemy podpisać szeroką umowę o współpracy wojskowej w różnych dziedzinach, także obejmujący szkolenie, technologie i współpracę przemysłów obronnych, no to tak naprawdę mówimy raczej o poszerzeniu raczej formatu i formuły współpracy wojskowej z Australią, to jest ważnym partnerem i USA i może i ważnym partnerem Polski w tym zakresie, niż o zamknięciu tej ścieżki. Panie, więc to jest. Panie, więc miał pan jest... mówić szczerze, to ja zapytam tak kolokwialnie, był kwas czy nie? Nie. To jest rzecz, która się nie zdarzyła, to nie jest rzecz wyjątkowa. Także wiele, na przykład jak to tej kuchni, my o tej kuchni opowiadam, ale często są też wizyty prezydentów na przykład w Polsce. Jest przygotowana wstępna lista umów do podpisania. Potem zawsze się zdarza tak, że kilka rzeczy z niej wypada, dlatego że no, albo właśnie rządy wewnętrzne nie dokończyły procesu własnych decyzji, albo po prostu negocjacje się nie domknęły przed danym dniem. Więc jak powiedziałem, ponieważ komunikat ministra Błaszczaka przywieziony do Australii był taki, że chcemy raczej poszerzyć tę współpracę niż ją zamknąć, no to myślę, że było to dobrane jako naturalny proces, który powoduje, że dzisiaj decyzji nie ma, ale ścieżka do rozmowy i jest otwarta. Czyli sprawa fregat też jest otwarta? Czy w ogóle jest ścieżka do rozmowy o dalszej współpracy w dziedzinie wojskowości otwarta? No w Australii też doszło do zmiany politycznej w ramach tej samej koalicji rządzącej, więc pewnie te rozmowy będą kontynuowane właśnie już dzisiaj w nowej konfiguracji personalnej tam. Pan prezydent, bo my przecież wiedzieliśmy, jaka jest sytuacja, spotkał się ze wszystkimi politykami, więc sprawa także... Sprawa fregat jest otwarta czy nie? Sprawa współpracy wojskowej z Australią jest otwarta. Aha. Czyli nie wiadomo, czy sprawa fregat jest otwarta. Dobrze. To prowadzi... Panie ministrze, nie prowadzę tych negocjacji, więc trudno, żebym opowiadał za negocjatorów, którym nie jestem. Panie ministrze, kiedy prezydent podejmie decyzję co do nominacji sędziów Sądu Najwyższego? Pytam o to, bo Justicja, powołując się na opinię profesora Zimmermana, promotora doktoratu Andrzeja Dudy, przypomina, że powinien być ten czas na to, by wszyscy uczestnicy procesu mogli złożyć odwołania. Pan prezydent ani na jotę nie uchyli prawo w tej sprawie i postąpi zgodnie z procedurami administracyjnymi przewidzianymi ustawą i wszystkimi innymi przepisami polskiego prawa. Ten projekt, tym razem wybór Krajowej Rady Sądownictwa a później poprzez Krajową Radę Sądownictwa kandydatów do Sądu Najwyższego jest bardzo transparentny, toczy się w obecności jest czasami transparentny także... Transparentny i bardzo burzliwy. No, czasami właśnie w obecności, niespokojnej obecności obserwatorów zewnętrznych. Tak, a jak to państwo to odbierają? No to jest dla mnie przykład tego, co może nas czekać, gdyby kto inny rządził w Polsce. Znaczy po prostu anarchia i taka awantura jest jedynym przepisem na to, w jaki sposób można prowadzić osoby, argumentację. No, tak nie prowadzi argumentacji. Jakby ktoś inny rządził, to te osoby by pewnie nie protestowały. Nie, tylko że są różne formy argumentowania swojej racji w polityce. Tak? Można argumentować poprzez awanturę, okupację parlamentu, za więzienie ludzi w salach. No, tak można też prowadzić. Jak się, to się sam sobie wystawia świadectwo tego, w jaki sposób chce się prowadzić. Tą straszną wizją kończymy. Dziękuję bardzo. Nie, wizja jest dobra, bo na szczęście rządzi dzisiaj formacja odpowiedzialna, a nie formacja nieodpowiedzialna, więc wizja jest dobra. Wszystko jest w Polsce spokojne i prowadzi się zgodnie z prawem. Powiedział Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję panie ministrze. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptop Asus z procesorem Intel Core i5 oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 2700 zł. A kupując smartfon Huawei P20 64 GB z podwójnym aparatem zapłacisz tylko 2299 zł. Propozycja obowiązuje od 28 sierpnia do 5 września. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy! Media Markt, precz z nudą! Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Do środy 29 sierpnia żurawina suszona kosztować ma 15,99 za kilogramowe opakowanie, a karkówka wieprzowa bez kości tylko 9,99 z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Są miliony powodów, żeby zagrać w Lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji Lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Krzysztof Zyblewski. Nie, książeczka, a tak zwana płachta. Państwowa Komisja Wyborcza zdecydowała o formacie kart do głosowania w październikowych wyborach samorządowych. Chociaż to już nie będzie płachta taka w rozumieniu, jak miała być w oparciu o przepisy jeszcze sprzed nowelizacji. Te karty się znacznie zmniejszyły z uwagi na to, że kodeks wyborczy zmienił zasadę ilości kandydatów. Kiedyś można było zgłaszać dwa razy tyle, ile jest mandatów. Teraz można zgłaszać tylu kandydatów, ile jest mandatów w danym okręgu plus dwa. W związku z tym karty będą mniejsze. Informuje szef PKW Wojciech Hermeliński. Dyskusja na temat kształtu i wyglądu kart do głosowania trwa od poprzednich wyborów samorządowych. Wtedy oddano ponad 17% nieważnych głosów. Dwie osoby zginęły w wypadku, do którego doszło w Jeziorkach w powiecie augustowskim. Trasa numer 16 ŁK Augustów jest całkowicie nieprzejezdna. Czołowo zdarzyły się tam dwa auta osobowe. Zginęła pasażerka jednego i kierowca drugiego z samochodów. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Auta osobowe mogą ominąć miejsce wypadku drogami lokalnymi. Ciężarówki kierowane są na Ełk Grajewo i stamtąd do Augustowa. Całe włoskie miasteczko pomogło parze oszukanych turystów. Włosi stracili pieniądze, rezerwując urlop w pensjonacie Widmie w Apulii. Kiedy po 10-godzinnej podróży dotarli do krainy Salento, okazało się, że hoteliku, za pobyt w którym zapłacili, nie ma pod wskazanym adresem, a pośrednik, któremu wysłali pieniądze, nie odbiera telefonu. Ich wakacje w Udziano La Chiesa stały się jednak niezapomnianą przygodą dzięki wielkoduszności mieszkańców. W ramach rekompensaty zostali ugoszczeni, mogli wybrać z kilku ofert noclegów i otrzymali honor obywatelstwo miasteczka. Z tej okazji mieszkańcy urządzili też na ich cześć wielki festyn. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Jest wstępne porozumienie handlowe między Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem. Donald Trump i prezydent Meksyku Enrique Peña Nieto rozmawiali o nim telefonicznie w obecności mediów. Umowa określa m.in. korzystniejsze dla Stanów Zjednoczonych zasady współpracy przy produkcji i handlu samochodami. Zdaniem Donalda Trumpa nowe porozumienie pozwoli wzmocnić gospodarki obu krajów. Zapowiedział jednocześnie, że ma być to wstęp do zerwania północnoamerykańskiego układu wolnego handlu. Od 1994 roku NAFTA określa zasady współpracy w regionie. Nazwiemy to umową Stany Zjednoczone-Meksyk. Pozbędziemy się umowy NAFTA, ponieważ ma złe konotacje. Amerykański przywódca zapowiedział też rychłe negocjacje z Kanadą. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Ma być bezpieczniej w kluczowych sektorach, m.in. energetyce, transporcie czy bankowości. Dziś wchodzi w życie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ataki hakerskie to koszty liczone na świecie w bilionach dolarów, mówi Robert Siudak z Instytutu Kościuszki. Zakłócenie cyberatakami to wymierne straty. Tak ogólnie mówi się, że na poziomie nawet 1% światowego PKB, jeżeli chodzi o cały świat. Tutaj inni eksperci wskazują podobne wyliczenia, że się do 2021 roku ten poziom osiągnie ponad 6 bilionów dolarów rocznie w całej gospodarce światowej. Nowe przepisy to wymóg unijnej dyrektywy. Banki i firmy z sektora energetycznego czy przewoźnicy będą zobowiązani do opracowania systemów zabezpieczeń, szacowania ryzyka związanego z cyberbezpieczeństwem, czy do przekazywania informacji o poważnych incydentach.

Jane Meskis, naszej piosence dnia. Do usłyszenia oczywiście jeszcze dziś wielokrotnie na naszej antenie, a teraz w sprawie tych komiksów, bo i o komiksach rozmawiamy od rana. Chciałem pozdrowić wszystkich pozytywnie zakręconych, czytających komiksy, tak jak ja od ponad 30 lat. Kolekcja liczy paręset sztuk i cały czas rośnie. Czuwaj! Czuwaj. Zapisałem sobie, ale gdzieś znowu zgubiłem tę karteczkę. Dzień publicznego czytania komiksów, chyba tak to się nazywa. Muzyczny rozkład jazdy. I Łukasz Karusta. To teraz kącik publicznego zapraszania na koncerty. Bardzo dobrze. Bo do Polski szlakiem przetartym przez ojca Bobiego McFerrina i brata Taylora McFerrina wybiera się wokalistka Madison McFerrin. Zapstryka palcami i zaśpiewa 14 listopada w Stołecznej Kafe Kulturalna i dzień później w poznańskim Spocie. Tak będzie pstrykać. Pstrykał. Nie mogę trafić. Potrenuj. No, zapłażnie, ale prawie. Do listopada jest czas. W Warszawie i w Poznaniu te koncerty. Przed nią jeszcze debiutancka płyta, ale tak to brzmi i tak będzie na koncertach. A skoro idzie jesień i spoglądamy na te koncerty jesienne i na jesienne trasy koncertowe, tym razem do zimy nawet dojdziemy, w październiku w trasę ruszy Lady Punk. Przypomnij przeboje ze swojej debiutanckiej płyty. Nie, oni nie pstrykają. Lady Punk przypomni przeboje ze swojej debiutanckiej płyty wydanej 35 lat temu. Tyle czasu już minęło, a do przypominania raczej jest niewiele, bo same hity się tutaj znalazły. Jest m.in. Kryzysowa narzeczona, Wademekum Skauta, są też Zamki na piasku, a album dostał drugie życie kilka miesięcy temu, kiedy to ukazała się jego nowa edycja z wszystkimi piosenkami nagranymi na nowo, z licznymi gośćmi. Na przykład tak zabrzmiały Zamki na piasku z Kasią Kowalską. Nie wiadomo jeszcze, czy goście zaśpiewają na tej trasie, ale może będą. Trasa w październiku, listopadzie, grudniu i nawet w styczniu jeden koncert. Objadą Polskę jak długa i szeroka, nawet wyjadą trochę poza jej granice, bo zacznie się w Zielonej Górze, potem Zgorzelec, Katowice i Ostrawa 20 października, później Kalisz, a zakończą w styczniu w Lublinie. Długa trasa. Lady Punk, 35 lat po wydaniu pierwszej płyty. A zdecydowanie szybciej, bo już w ten weekend, a także tuż po nim, jeszcze letnie imprezy trwają. To będzie Muzyka na szczytach. Epokowe brzmienia i klasycy kameralistyki. To w Zakopanem. Zagra m.in. jeden z najsłynniejszych, najbardziej wszechstronnych i rozpoznawalnych kwartetów świata, Kronos Quartet. 1 września w kościele Świętego Krzyża w Zakopanem. Kronos Quartet 1 września w sobotę w Zakopanem, a koncerty do 8 września, cały tydzień dobrej muzyki pod Tatrami. Mówiliśmy przed godziną, co najczęściej było słuchane na świecie w te wakacje według serwisu Spotify. No to teraz z Polska. Kto słucha listy przebojów Trójki, ten mniej więcej wie, bo na szczycie znalazł się właśnie małomiasteczkowy Dawida Podsiadły. Zapowiedź jego trzeciej płyty. Małomiasteczkowy styl. Małomiasteczkowy. miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit. I małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Ja mówiłem, że nie będzie zaskoczenia, chyba nie ma. Zaskoczenia nie ma, ci powiem. No, widzisz. Między nami mówiąc, nie ma zaskoczenia. Ja ci powiem coś więcej, bo tuż za Dawidem Podsiadło jest Dawid Podsiadło. Nie. No, ale tym razem z Cortezem i Krzysztofem Zalewskim, czyli Męskie Granie Orkiestra 2018 i piosenka Początek, to jest na drugim miejscu, a trzecią polską piosenką w tym zestawieniu jest Tamagotchi, miałeś rację. No. Jeść, pić, spać. Tamagotchi na trzecim miejscu w wykonaniu Taco na Fide, czyli Taco Hemingwaya i Kebo na Fide. Także doskonale znane z naszej anteny. Oczywiście, że tak. Bardzo dziękujemy. Muzyczny rozkład jazdy Łukasz Karusta. Do usłyszenia. 71335. Mówiliśmy o tych elektronicznych psach, właściwie psach robotach, sztucznych psach, które mają udawać, że są prawdziwe. Napisał pan Błażej z Łodzi. Elektroniczny pies byłby idealny dla tych, którzy nie dojrzeli jeszcze do posiadania prawdziwego zwierzęcia. Gdyby taki e-pies im się znudził, nie wyrzuciliby go w środku lasu, nie wyrzucili spędzącego auta, tylko na przykład wystawili na platformie aukcyjnej. Pies robot mógłby uratować życie wielu zwierzętom. 227 trójek, ranek małpa polskie radio.pl. Andrzej Janerka oczywiście w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Za 11 minut będzie 9. To jest ten moment, w którym trójkowicze opowiadają dokąd. No to posłuchajmy sobie dalej. Ewa Lipowicz. Ze swoją urodą, inteligencją i talentami mogłaby być agentką na miarę Jamesa Bonda. W gruncie rzeczy nie wiem, czy nie jest. Na co dzień oficjalnie reżyseruje dźwięk. Nieoficjalnie reżyseruje rzeczywistość. Kogo pochwaliła, ten wie, co czuł Ikar w pierwszej fazie lotu. Kogo zganiła, temu Hades nie straszny. Ja tam jadę. Zofia Kruszewska. Zostaję w Warszawie, gdyż w Warszawie jest pięknie. Pusto, prawie czysto. Można wszędzie zaparkować. Dużo się rzeczy dzieje. Można się nad czymś zastanowić, zamyślić. Jest pięknie. A ja bym widziała Zofię na Lazurowym Wybrzeżu. Proszę bardzo, w listopadzie. Może w październiku, ale nie latem. Pewnie, błe. A w tej Warszawie? Uczestniczę w czym mogę. Jedzenie lodów na przykład? Też. Jedzenie różnych potraw, czasem nawet niezdrowych. Chodzę dużo do kina. Uczestniczę w festiwalach, w najróżniejszych zabawach ulicznych. Spotykam się z przyjaciółmi, piję wino, no czegóż chcieć. Chcieć bardzo nie podpaść pod ustawę o wychowaniu i tak dalej. Można cię gdzieś pląsającą spotkać? Na Ząbkowskiej. Siła konkretu. Co tańczysz? Co się da? Co grają? Tango? Też. Czacze? Bardzo lubię. Już ją widzę w tych sandałkach okropnych, z których zawsze palce wychodzą i w takiej fikuśnej sukienuni z tiulu. Nie, w dżinsach. I po marzeniach. Z przyjaciółmi zdradziłaś. To wąskie grono? W końcu super szpiegów chyba nie ma zbyt wielu. Nie, grono jest dość szerokie w zależności od życia, jak się tam ono ułoży. Grono się zwiększa, zmniejsza. Wspólnie też borykacie się ze skutkami tych dzikich wypraw? Nie ma żadnych skutków oprócz z rzadka zakwasów. Jak sobie z nimi radzisz? Następnym ruchem. Ciepły prysznic ewentualnie, bo przecież co to jest zakwas? Tam jest za dużo krwi, która się nie mieści, więc to trzeba przemóc ból i znowu się poruszać, żeby tam się wszystko w tych mięśniach regulowało. Ja bym tę naszą matę Hari umiejscowiła raczej w operze, a nie na siłowni czy aerobiku. Ale kawa nie wyklucza herbaty, tylko że opery latem nie ma. Bez sensu. No tak, też jestem tego zdania. Można dołączyć do tej wesołej gromadki? Można aplikować. Jest szansa. Czym się trzeba wylegitymować? Nie mogę takich rzeczy mówić publicznie. To sobie utrudniłaś. Kolokwialnie rzecz ujmując, trzeba będzie straszną robotę odwalić, przeglądając wszystkie zgłoszenia. Odwalam tę robotę. Chyba skutecznie, bo to dość nobilitujące należeć do grona. Przestań. No przestań, no. Nie wprawiaj mnie w konfuzję. To zwyczajniej. Od pracy się odcinasz? Od terroru telefonu? Telefonu nie wyłączam. Właśnie dziś zapomniałam i czuję się, jakbym straciła nogę, rękę i ucho równocześnie. Ta piękna hebanowa barwa na twym ciele to od warszawskich spalin w wakacje? Nie. W kwietniu nabyłam tę barwę, choć jak mówi mój ukochany kolega Ernest Zozą, jest to przypadłość ludzi z plepsu. Zazdrości po prostu. Jak mam chwilę, kiedy się trzeba zastanowić nad światem i swoim życiem, to wykładam się na leżaku na słońcu. Na trawniku przed domem. Adres? Naprzeciwko promenady. Łatwo nie będzie, ale dla chcącego... Oczywiście, gdyby Państwo zaobserwowali taką sytuację, to proszę dać znać. Zosia i Ewa, bardzo Paniom dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Proszę pamiętać, kawa nie wyklucza herbaty. I to jest ważne. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Do usłyszenia!